22 óra. Kapcsoljuk a C3 központot a budai várból. Más sáv. Üdvözöljük! Ön a Pararádió adását hallgatja. Bizony, bizony a Pararádió adását is, illetve a Petőfi Rádióban a Modem Idők című műsort, a Petőfi Rádió cyberkulturális magazinját hallják, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. És természetesen velem van a szokásos csapat, Csányi János, aki majd mindjárt visszatérünk, hiszen megint lesz játék a mai műsorban, Dragon György, azaz Gyu, infomanusunk Lengyel Roland, illetve a CD Zsoké Bódi Zoltán, és hát természetesen el kell, hogy mondjam, hogy hol vagyunk, itt a C3 központban a budai várban, és már csak azért is, hiszen a Pararádió működik itt, amely egy különleges rádió, hiszen csak az interneten hallgatható, úgyhogy most egy rádiótörténeti pillanat, vagy rádiótörténeti műsor következett be, hiszen két műsor kapcsolódott most erre az egy órára össze, egy hagyományos rádió műsor, illetve egy interneten sugárzott műsor. A rádió két oszlopos tagja, Jinx, illetve Alien áll mellettem. Mit kell rólatok tudni, milyen ez a Pararádió? Jinx, te vagy a főszerkesztő, ugye? Hát így is mondhatjuk, mi a koordinátornak hívjuk. A Pararádió az ebben különleges, hogy mi csak az internetre adunk, azoknak az embereknek, akik az internetet hallgatják, illetve nézegetik. Tehát akkor hogy lehet hallgatni, számítógépen keresztül? Most igen, kell hozzá egy számítógép, ami rendelkezik hangkártyával, internetes hozzáférés, és a World Wide Web-en található a weboldalunk, amin keresztül meg lehet hallgatni az audiós fájlainkat. Akkor ez ugyanolyan műsor, mint egy hagyományos rádió műsor? Nem, én úgy gondolom, hogy nem. Tehát mi amikor kitáltuk ezt a rádiót, mi direkt úgy akartuk, hogy ne olyan legyen, mert azt lehet egyszerűen csinálni. Hanem inkább azt akartuk, hogy akkor az legyen egy internet új médium. Az évjük rádiónak, mert hangzóanyag megy át az interneten, de tulajdonképpen a hallgató egyrészt szerkeszti magának a műsort. Tehát amikor nem élő az adás, akkor nincs rákényszerítve, hogy mindig pont azt hallgassa, ami van. Nem tetszik egy szám, akkor odébb teker benne és kész. Azon kívül pedig a hallgatókkal sokkal közvetlenebb kapcsolatban vagyunk, ugyanis egy IRC-n felkapcsolódunk, meg ők is felkapcsolódnak a Hashmark Para csatornára. Vagyis egy ilyen beszélgető csatornán, ezt mondjuk el a hallgatóknak. Egy ilyen beszélgető csatornán, amiben az a magic, hogy nem az, hogy ők betelefonálnak, vagy beszólnak nekünk valamit, és ezt mi ezt tudomásra veszük, esetleg be mondjuk a műsorban, hanem egymást is látják, tehát egymás reakciót is kolt, elkezdenek tőlünk függetlenül vitatkozni. De már volt olyan, hogy ők tesznek ugye fel kérdéseket a riportalanynak, aminek nem jutna eszünkbe, és már volt egyszer egy olyan műsor, hogy meg se tudtam is szólalni, mert csak az ő kérdéseiket mondtam, hogy egy órán keresztül ügyelmet. Na, a sztorizásra és a mesélésre majd még visszatérünk, de akkor mondjuk el a mai kérdésünket, hiszen a mai modem időkben is van játék Csányi János, az internetjátékház főszerkesztője. Akik az internetes gépük előtt ülnek, azok a böngészőkön nyissanak egy új ablakot, ha játszani szeretnének, a www.játékház.skicc.hu címre. Szerintem már mindenki kívülről tudja. Azért, mert hogy szokás szerint a játékházban kell böngészni az új megfejtés, az új rejtvényt illetően. A rejtvény pedig méghozzá az, hogy ha már a Pararádió stúdiójában vagyunk, akkor egy para játék szabályait elmondom a játékházból, és a kérdés az, hogy mi ennek a játéknak a címe. Gyorsan elmondom, tehát egy csendes helyre és friss agyra van szükség a játékhoz, egymástól karnyújtási távolságban áll mindenki, kivéve egy társukat, aki kimegy a szobából. A bemaradók megbeszélik, hogy melyik kettőjük között legyen egy képzeletbeli kapu. A kiküldött társuk beáll a kör közepébe, és megpróbálja kitalálni, hogy hol van a kapu. A többiek semmiféle módon nem árulhatják el a kapu helyét, csak koncentrálniuk szabad arra a helyre. Szinte hihetetlen, de ez a közös koncentráció az esetek túlnyomó többségében rávezeti a kitalálót a kapu helyére, megérzi, hogy hol van. Szóval a kérdés az, mi a játék címe a játékházban? Ez volt tehát a játékszabály, és a játékot meg lehet találni a játékházban. A megfejtéssel viszont bennünket kell fölhívni. A telefonszámunk itt a C3 központban 214 68 56. Az egész műsor alatt várjuk a hívásokat, hogy mi is ennek a szabálynak a megfelelője, mi a játéknak a neve. Egyébként a mai műsorban hallani lehet majd még szemüvegbe épített monitorról, számítógépes feltalálókról, valamint számítógépes játékok pszichológiájáról, és lesz persze CD Zsoké és infomán is. Lengyel Roland ugye lehet nekünk a mai nap folyamán is elektronikus levelet küldeni. Így van, majd negyed óránként beszaladok ide a Para Rádió stúdiójába, amit mindjárt bemutattok remélhetőleg, és akkor megnézem, hogy a petofi@iroda.radio.hu címre milyen levelek jönnek. Nem tudom, még azt is megreszkírozom, hogy nagy ritkán benézek a Hashmark parára, és megnézem, hogy ott milyen cseverészések folynak, hát ha valaki hozzá akar szólni a műsorhoz. Helyes, na akkor Jinx és Ilyen, én azt arra kérlek benneteket, hogy vezessetek be a stúdiótokba, a Pararádióba, menjünk be, szerintem. Hát először is itt a konyha, ez nagyon fontos, mert itt a műsor közben mindenki megszomjazik, megéhezik, és akkor felkeverünk egy kis zenét, és akkor mindenki táplálja magát. Hát akkor itt ül a három számítógép, mert az emberek nem lényeg nálunk, hanem a gép teljesítménye, és a processzor időben mérjük az adást. Na. Ez itt egy igazi internetes rádióstúdió, nincs is magnó. Igen, már egyszer volt valaki, ilyen rádiós kollégák, már igazi rádiós kollégák, így mondták, hogy hát ez nem igazából úgy néz ki, mint egy rádióstúdió. Na, mutassátok, hogy mit lehet itt csinálni. Hogyan zajlik a műsor? Gondolom, hogy ott a mikrofonnál ül a műsorvezető, illetve itt a technikus. Most természetesen nálunk is vannak audiókészülékek, azért nem kell annyira elmenni vele a dologgal. Tehát itt látható egy keverőpult, amiben ezek a jelek bemennek, tehát a mikrofonok, a műsorvezetők mikrofonjai, illetve a lejátszók, mint a CD lejátszó, vagy minidisc dalt kazetta. És nálunk innentől kezdve nem az antennára megy ki a jel, mint egy rádiónál gondolnád, hanem itt van ez a számítógép, ami egy úgynevezett Real Audio File formátumba bekódolja ezeket a hangokat, és ez egy belső hálózaton keresztül megy fel a másik számítógépnek a szerver részére, tehát fel a Winchesterre, és onnan érhető el bárki számára a világon. Na hát, ami ebből a lényeg az az, hogy az interneten keresztül lehet hallgatni a tímisorotokat. Bele tudunk mi is hallgatni esetleg valamilyen régebbi adásotokba? Teljesen spontán két hét előre elkészítettük a bejátszásokat. Persze. Szóval mit fogunk most hallani? Az első részlet az a Paradiátor nemű műsorunk, ami melegekről, illetve leszbikusokról szól, mivel ők egy kisebbség, tehát a Pararádió ilyen érdekesebb dolgokkal szeretne foglalkozni, mivel máshol nem igazán szoktak, és úgy gondoltuk, hogy ez egy érdekes téma, vállalkoztak rá emberek, hogy megcsinálják. Két hetente jelentkezik most már rendszeresen a műsor, szorgalmasan készítik róla, illetve egy San Bece nevű fiatalember, és mindig érdekes vendégek, témák vannak is kellemes zenék. Na, hallgassunk bele! Sziasztok, ez itt a Pararádióban a Paradiátor műsora, ismét egy radiátor elő jelentkezünk. Itt a mikrofonnál ma este San, aki mindjárt azt mondja, hogy San. Hello, San vagyok. Mellette ő Sasika. Sziasztok, Sasika vagyok. Erről vagyok. Itt mellettünk vendégünk, akit arra gondoltunk, hogy először Orsiként mutatunk be, csak miután beledörmögjön a mikrofonba, így aztán úgy döntöttünk, hogy inkább marad egyszerűen a nevén András. Ővel annak kapcsán fogunk beszélgetni, hogy többek között annak kapcsán, hogy van egy emberjogi szervezet, amelyiket egy időben egy műsor te is gyártott, ez a HBS Corpus munkacsoport, és ennek volt egy jogsegélye, amelyik azzal foglalkozott, hogy olyan emberek hívásait várták, akiket a testi megjelenésük, vagy szexuális orientációjuk, viselkedésük, a testükkel való viszonyuk miatt diszkriminálnak, vagy hátrányos helyzetbe kerülnek. Tehát egész onnantól, hogyha valaki esetleg a munkahelyén, amiatt elszenved valami hátrányt, hogy cigizik, elég sok ilyen eset volt. Van, nem mindegy, így találtam meg persze a HCH-t, és egészen odáig, hogy a mai magyar törvények szerint olyan ember, aki magáról azt állítja, hogy homo vagy biszexuális, azt nem viszik be katonának. Én úgy gondolom, hogy a smart card ez nem egy olyan teljesen mindennapi téma, tehát nem, most én úgy tervezem ezt a következő egy órát mondjuk, hogy nem úgy, mint a Tilos Rádió Speedlight műsorában, hogy akkor most várjuk a hallgatókat, hogy szerintük most ez jó-e vagy nem, meg nem tudom, hanem itt most egy olyan ember van, aki ért a dolgokhoz, és most nagyon ki fogjuk kérdezni. Tehát, és hogy most tudom, hogy sajnos nem sokan hallgatnak éppen ebben a pillanatban, de nem tudjátok, miről maradtok le, tehát... Az Elfenbrutnál is, tehát a Tonic Recordsnál új művészek jelentek meg, akik majd nem sokára CD-kkel is jelentkeznek náluk. Ezek a művészek az Endura, az Ember Asylum és a Hageles Rune Dance, ami előzőleg az Aghast nevet viselte. A Dream Into Dust elkezdte a legelső CD-jén, tehát a CD-LP-jén való munkálkodást. 1998 közepe, vége fele fog ez megjelenni. A Dream Into Dust-nak egyébként eddig kereskedelmi forgalomban egy EP-je van, a No Man's Land, ami már egyébként leadódott, tehát már elhangzott a Pararádióban. Thank you. Itt az előbb már másik két bejátszást hallottunk, ugye? Milyen műsorból volt részlet? Igen, a második részlet az a Paracsát nevű műsorunk, amiben mindig embereket interjúvunk meg mindenféle érdekes témáról. Most Alien hangját hallhattuk, aki az interjút készítette Kincses Zoltánnal a smart cardokról, ezekről a chipkártyákról, ami például jövőre, vagy most szeptemberben már a diákigazolvány is lesz. A harmadik pedig valami a zenei műsor volt, ugye? Igen, ez egy érdekes zenei műsorunk, a Paracusis. Igen, ez egy latin eredetű szó, nagyon érdekes kimondani. Minden héten jelentkeznek egy óra industriális, illetve ilyen fekete zenékkel, ami szintén nem igazán hallható más rádiókban. A telefonszámunk 214-68-56, lehet telefonálni a játék megfejtésével, illetve bármilyen véleményt szívesen fogadunk a műsorunkkal kapcsolatban, illetve mondjátok még el, hogy az interneten hol lehet utalérni a Para rádió adását, ahol most a Petőfi Rádió is szól. Hát ez a www.c3.hu/para. URL található a lényeg. Nekünk is van egy ilyen belső levlistánk, a parakukat.c3.hu, amiről kívülről lehet ráírni. Ott várjuk a hallgatók véleményét, és van egy csatornánk az IRC, ami a hashmark para. Este 10 óra múlt 12 perccel, és az első nagyobb témánkba belecsapunk itt a modern időkbe, hiszen feltalálókról készítettünk egy rövidebb összeállítást. Elsőként Bódi Zoltán hozott egy beszélgetést egy magyar feltalálóval, akinek már hosszú évek óta van egy találmánya, amely eddig még nem vált sikeressé. Mi ez, Zoli? Ez a magyar feltaláló, ez három magyar feltaláló, és ez bátran lehet mondani, hogy ez egy világszenzáció, mert el kell képzelni egy 10,5-14 mm-es folyadékkristályos színes képernyőt, amin élvezhető, kontrasztos, fényerős, színes, normális kép van, TV képernyő minőségű kép van. Tehát ez olyan, mint egy mobiltelefonnak a kijelzője, ugye? Gyakorlatilag olyan, de egy olyan kijelző, amin egy TV képernyő, tehát bármilyen filmet mondjuk meg lehet rajta nézni, vagy nem tudom, ilyen térképeknek a virtuális képét lehet látni, és az egész olyan picike, hogy az ember a szemüvegére ráteheti, és bármerre fordul a fejével, követi a fejét, és hogy mondjam, egy ilyen belevetített képet bármikor láthat, ennek borzasztó széles az alkalmazási lehetőség. Ez a találmány, én emlékszem rá, hogy hosszú évekkel ezelőtt már megszületett, csak akkor még nagy problémákba ütközött itt Magyarországon a gyártása, nem létezett a technológia, úgyhogy felmerült az, hogy esetleg Távol-Keleten vagy valahol Amerikában gyártsák ezt a szemüveget, de aztán mégis másképpen döntöttek, másképpen alakult a dolog. Bizony, és ez szerintem ez is egy óriási szenzáció, hogyha belegondolunk abban, hogy legalábbis én nem emlékszem arra, hogy Szent Györgyi Albert óta ilyen szenzáció méretű világszabadalmat elkészíthettek volna. Itt Magyarországon kifejlesztettek, és itt is gyártják. Ez egy szemüvegre szerelt személyi megjelenítő, ami azt jelenti, hogy csak a viselője látja az ebben megjelenített videógépet. Polakowski László feltaláló. Ami világújdonság, ami szabadalmazható volt, az, hogy egyetlen mini képernyővel működik, amit mindkét szemmel látunk, és ezt egy különleges optikai rendszer vetíti be mindkét szembe, oly módon, hogy másfél-két méterre egy nagy képernyősnek látszó és kényelmesen szemlélhető távoli kép jelenik meg előttünk. Akkor ez egy kicsit olyan, mint amit annak idején a Csillagok háborújában látunk, hogy lehajtotta maga elé a Jedi lovag a képernyőt, és akkor látta is a célpontot világosan közelről. Nagyjából azt céloztuk meg mi is, hogy egy ilyesféle élmény nyújtson a szemlélőjének, csak mi ennél sokkal, de sokkal kisebb térfogatban, méretben valósítottuk meg ezt, és a miniatürizálásnál számtalan akadályt is le kellett győznünk. Adja a lehetőséget a virtuális valóságnak a videó megjelenítése? A virtuális valóság témában háromdimenzióról van általában szó. a mi megjelenítő eszközünk is alkalmas lehet háromdimenziós megjelenítésre, azonban mivel a képméret az csak annyi, mint egy normál szobai tévékészüléké, nem lenne elég attraktív, nem lenne elég meggyőző a háromdimenzió, ezért maradtunk a kétdimenziós megjelenítésnél, ami bőven elég nagyon sok felhasználási területen, például egy orvos ezzel tud laparoszkópos műtétet végezni, és eközben nem egy távol elhelyezett monitort figyel, hanem amerre a feje fordul, maga előtt láthatja a műtött terület képét. Hol gyártják most ezt a terméket? Székesfehérváron gyártják, kizárólagos gyártási joga van az Albacomp részvénytársaságnak. Az elektronikai problémákra jellemző, hogy olyan bonyolult áramkört kell terveznie és gyártani az Albacompnak, amely leginkább csak japán videokamerákban látható. Hát végre, azt hiszem mondhatjuk, hogy végre egy csúcstechnológiát képviselő készüléket is gyártanak Magyarországon. Ez itt a Modem Idők a Petőfi Rádióban, illetve helyszín szerint a Budai Várból, a Paranádió stúdiójából. Nekem egy kérdésem lenne, hogy Zoli, az kiderült, hogy ez nem roncsolja a szemet? Nekem ötön az jutott eszembe, hogy nagyon közel van az emberi szemhez, és akkor esetleg károsíthatja. Hát ez egy teljesen jogos felvetés, viszont azt kell figyelembe venni, hogy ez nem egy sugárzó tévéképernyő, hanem egy folyadékkristályos kijelző, olyan, ami a kvarcórádon vagy a mobiltelefonodon van. 30 gram súlyú mindössze az egész, mint egy szelet párizsi annyi. Erre csak olyan megjegyzésem van, hogy én ismertem azt az embert, aki ismeri azt az embert, hogy ismeri azt az embert. Szóval én ismerek egy olyan valakit, aki már kipróbálta ezt a szemüveget, és azt mondta, hogy olyan, mintha 5 méterre nézne egy televízió képernyőjét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ennek ilyen hatása is lehet. Én csak arra leszek kíváncsi, mikor tiltják be az autóban való használatát, mint ahogy a mobiltelefonét. Azért nem hiszem, hogy be fogják tiltani, meg kilátni mögüle. Tehát nem takarja ki a szemüvegedet, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a szemüvegnek a teljes felületét eltakarja valami. És nem takar ki semmit, olyan, mint egy bifokális szemüvegnek a belső kis része. És ha valami hunszut film megy éppen a tévében. Amíg feltalálunk a mai műsorban, mert hogy Dragon György is talált két fiatalembert. A két fiatalember, aki szintén három, mint az Oli. Na tessék, két három. Magyarországon mostanában, ha bármit feltalálnak, azt hárman teszik. Sajnos ez nem annyira sikeres történet, és pont ezért sokkal tanulságosabb történet lesz. Ez egy videóarchiváló rendszer, aminek az a lényege, hogy nagyon olcsón otthoni videomagnónk segítségével a nagy mennyiségű adatainkat kimenthetjük egy videomagnóra, visszanézhetjük, akár tévét is nézhetünk rajta, mindenféle munkákat csinálhatunk. És eddig nem volt a világon? Volt, mert én a világon csináltak ilyet, Taiwanon csináltak ilyet, mindenféle Szingapurban, de hát természetesen, mivel ez magyar gyártmány, ez sokkal jobb. Ezt hozzá kell tenni. Másrészt azért érdekes, mert ez a típusú sikertörténet, ami Amerikában úgy kezdődik, hogy három fiatalember összeállt egy garázsban, és ma multimilliómosok. Most meghallgathatjuk, hogy ez a három fiatalember, akik név szerint Apatócki Pál, Eke Attila és ifjabb Hunzsa Gyula, összeálltak egy kis lakótelepi lakásban, és mire jutottak? Teljesen véletlenül kerültünk Brüsszelbe. Az egész úgy kezdődött, hogy egy teljesen hibáson megrendezett, vagy meghirdetett felhívást elolvastunk egy újságba, ami egy tökéletesen más dolgot tartalmazott. Mi fölhívtuk, ott felvilágosítottak, hogy abszolút blőd, ami le van írva. Viszont ha fölhívunk egy másik számot, akkor ott van egy esélyünk arra, hogy egy kiállításra saját pénzünkből elmehetünk. Fölhívtuk ezt a számot, elmentünk a kiállításra, és ott teljesen véletlenül a mellettünk lévő standon a Magyar Feltrak Szövetségének a főtitkára szerepelt, úgy ítélte meg, hogy érdemes arra, hogy foglalkozzanak vele. Így sikerült több kiállításra is eljutnunk, nem csak erre a ominózus brüsszelire. Végül is hát a brüsszeli kiállításon nyertük ezt az aranyérmet. Lelkileg hogy lehet bírni azt, hogy az ember 3 évig dolgozik szakadatlanul egy kis szobában, egy lakótelepi lakásban, zúgnak a számítógépek, és a baráti készfogáson is egy gyönyörű aranyérmen kívül anyagi haszon nincs ebből a dologból. Az ember végez más munkákat, és amiből megél, és a maradék idejét felhasználja arra a munkára, amit szeret csinálni. Hát természetesen reménykedünk abban, hogy sikerül majd a dolgot sikerre vinni anyagilag is, nem csak erkölcsileg, illetve ilyen házi siker szintjén tartani. Megyünk a Cebit kiállításra, és itt szeretnénk előjönni ezzel a végső produkciónkkal, hogy ez egy sokkal populárisabb felhasználási terület, mint fájloknak a archiválása a videószalagra. Amerikában a sikertörténetek úgy kezdődnek, hogy fiatal emberek összeállnak és egy garázsban barkácsolnak. Mikor várhatjuk azt, hogy itt a kis szobában összebarkácsolt, egyébként kiváló minőségű videostreamer kártyából világkörüli sikertörténet lesz itt? Hát amire szükségünk lenne és nincs meg, az némi pénz, amivel egyrészt a fejlesztői eszközünket bővíthetnénk, másrészt a reklámra fordíthatnánk. Mert... Én sem tudom megjósolni, hogy mikor lesz ebből a nagy sikertörténet. Pusztán annyit tudok, hogy vannak még olyan felhasználási területeink is, amikre még egyáltalán nem léptünk rá. Ez azt jelenti, hogy itt ebben a kis lakótelepi szobában folytatjátok változatlanul a szoftver és hardware fejlesztést ugyanazok között, a körülmények között, ahogy ez már 3 éve megy. Én szerencsés helyzetben vagyok, mert még független vagyok, tehát az én családom az valóságban csak a szüleim, és hát őket igazából nem hátráltatom semmiben. Mi a jó tanács azoknak, akik ne adj Isten szeretnének nekiállni egy kis szobában feltalálni valamit? Mit csinálnátok másképp, ha ma kezdenétek? Ami tanulság az elmúlt években az az, hogy egyrészt jó, ha van némi pénz az embernek, másrészt pedig át kell gondolni előre a dolgokat megtervezni, illetve tudni kell, hogy mit akarunk feltalálni, hogy mifelé szeretnénk menni. Mert az rengeteg időt vesz el adott esetben, hogy körvonalazódjanak a közelebbi dolgok az ügyben. Én tudom, hogy megfordultatok tévéműsorokban, illetve rádióműsorokban. Jött erre visszajelzni? Messze nem lehetett abból a fél percből, amire minket fölvillantottak, kideríteni azt, hogy igazából mi az és milyen jelentőségű dolog, amit mi feltaláltunk. Egyáltalán kiderült ebből a televíziós felvételből, hogy ebben lehet pénz? A felvétel igazából csak a szenzáció jelleget próbálta fölvillantani, senki nem tért ki arra, hogy ez milyen gazdasági, gossági, hogy térül meg, meg ilyen típusú számításokat nem mellékeltek. Mint ahogy elhangzott, ez a találmány még egyáltalán nem termék, úgyhogy még nem lehet sikertörténet, viszont azzá lehet még. Én szerencsére a kezembe fogtam, és meg is néztem, nagyon kis jópofa kártya, bár ugye a PC-s kártyák eleve nagyon jópofák, mert szép zöldek, meg egyéb ilyen mindenféle kütyük vannak rajtuk. A dolognak az a lényege, hogy szemben az előző feltalálókkal, akik világszabadalommal és világsikerrel büszkélkedhetnek már a bejelentés pillanatában, szerintem legalább ugyanannyi energia befektetése ezek a fiatal emberek semmilyen sikerrel nem büszkélkedhetnek egy gyönyörű feltalálói aranyérmen kívül. És azt hiszem, hogy itt a modern időkben is nyomon fogjuk követni, hogy hogyan alakul az ő sorsuk, és ha valaki, aki ezt hallgatja, ezt az adást, és esetleg úgy gondolja, hogy az archiválásban ma még lehet pénz, hiszen pont az internet miatt is egyre nagyobb mennyiségű adat kezd áramlani a világban, nyugodtan hívja a modern idők telefonszámát, ami mi is, Árpi? 214 68 56. Modern idők. bizony-bizony modem idők itt a Petőfi Rádióban és a Pararádióban, a Budai Várban, a C3 központban. És itt a műsor kezdet előtt a kollégáimmal beszélgettünk erről, hogy milyen érdekes, hogy itt találkozik a hagyományos analóg technika, illetve a rádiózás, valamint az új típusú, a digitális műsorkészítés. Pontosabban nem találkoznak, mert egy folyosó választja el őket, tehát csak egy ilyen zsinoros kapcsolatban vannak egymással. Úgyhogy mi át is jöttünk ide a Para stúdióba, a digitális cuccok közé, mert hogy? Nem véletlenül, hiszen ezen a számítógépen van az a Jinx-el készült portré, amit én készítettem. Egyébként szerintem hallható lesz a különbség az előző beszélgetés, illetve a mostani beszélgetés között, hogy ez teljesen digitális technikával, egy minidiszkkel készült, és itt ezen a számítógépen editáltuk meg, hiszen... Most ezt azért a hallgatóknak mondjuk el, hogy a hagyományos rádió műsorok készítésén úgy szerkesztődik egy riport, hogy megvágjuk a szó legszorosabb értelmében a szallagot. Fizikailag megvágjuk a szallagot, míg a digitális technikánál egyszerűen csak az adatkupacokat dobott ki, ugye? Így van, hát olyannyira sikerült kidobnunk az adatkupacokat, hogy újra kellett vágnom az anyagot, mert elvesztettük. De még nem teljesen tökéletes. Igen, nem szekte kedvünket. Tehát gondoltuk, hogy pontosabban én gondoltam, hogy Jinx az elég érdekes figura ahhoz, hogy egy kicsit mélyebben is belássunk a lelkébe, és akkor most ez a beszélgetés következik. Azért pont téged szemeltelek ki, mert szerintem itt a Pararádióban te vagy az egyik legellenmondásosabb személyiség. Most elsősorban, mint a rádió koordinátorára gondolnék, akkor a személyiségemnek van egy olyan része, ami ugye barátságos és kedves az emberekkel, mert itt sokan dolgoznak nálunk, és többnyire ingyen. Az eredményes munkának a lényege pedig az, hogy minden jó koordinált legyen, és szoros kézben legyen, úgyhogy ezért én hol ilyen vagyok, hol olyan, hol a kettőnek való a középútja, és vannak, akik ezen tényleg nem igazán tudnak így kiigazodni, vannak, akik viszont meglátják a kettőség lényegét. Most ez nagyon szerényen fog hangzni, ügyezem, hogy van értékem ehhez, hogy emberekkel kontaktust teremtsek, de a lelki állapotokból adódóan itt még vannak problémák. Néha egy kicsit ideges vagyok, és olyankor ordítok emberekkel, és utána jövök rá, hogy talán ezt nem kellett volna. Szerencsére azok, akik így közelebb vannak hozzám, akik velem dolgoznak, azok tudják, hogy ez velem jár, és utána mindig bocsánatot szoktam kérni, és ezért nem is veszik komolyan az ilyen jellegű kirohanásaimat. Tehát akit szeretsz, pont azzal vagy durvább egy kicsit? Valami ilyesmi. Ez is egy elég ellentétes dolog, de így is megfogalmazhatnánk. Van egy nagyon speciális megjelenésed is, tehát rendszerint ilyen 0 mm hosszúságú hajjal szoktál megjelenni, vagy szemüveggel, vagy szemüveg nélkül, de ez a fehérből és fekete ruházat, ez abszolút jellemző rád. Ez mit akar, vagy e mögött mi van? 16 éves korom körül kezdtem el fekete ruhákat hordani. Egyrészt passzoltak egymáshoz, és nem kellett figyelni az, hogy milyen szint veszek fel, hogy ilyenkorban kezdtem el törődni azzal, hogy nézek ki. Megszerettem a színt, és amikor úgy utána néztem, hogy pszichológiailag mit jelent a fekete szín, mit akar, akkor az úgy vonzó volt. A fekete szín egyrészt jelentheti a határozottságot, hát azóta úgy gondolkodom, hogy mennyire is hasonlítok igazán ehhez, és próbálok valamilyen szinten megfelelni ennek. Több téren elég határozott vagyok, és ezért is fogadnak el, mint vezetőnek az emberek, mert tudom, hogy mit akarok, és ezt meg tudom valósítani. Viszont van nagyon sok olyan helyzet, ahol igen labilis vagyok, és abszolút nem tudok dönteni, és mit kezdeni magammal. Az internetnek milyen szerepe van az életedben? Mert azért elég sokszor látlak a számítógép közelében kvéki játékot játszani. Az internettel a kapcsolatom túl szoros, és ez magánéleti dologból adódik. Szegedi vagyok. Pontosan egy éve költöztem fel Budapestre, és mint olyan nem igazán van sok barátom, nincsen széles ismerettségem, és szabadidős elfoglaltságaim sincsenek. Ezért a legegyszerűbb az, hogyha reggel bejövök ide dolgozni, és aztán egyszerűen itt is felejtem magam, és délután 5-kor nem megyek haza, mint normál állampolgár, hanem itt maradok, és tovább dolgozom, mivel munkám az van elég, vagy ha már ott tartok, akkor játszok egy kicsit, beszélgetek az IRC-n, és ebből az lesz, hogy este 10 óra tájt indulok haza, és reggel 9-kor kezdem újra. Erőteljesen próbálok visszakapaszkodni, nyújtogatom a kezem a valós világ felé, néha megfogják és visszarántanak egy kicsit, de nagyon könnyű leesni a szélén. Szeretnék normális emberként élni. Van magánéletem, egy lakásom, ahol vissza tudok menni délután, este, hétvégén, de ez nem igazán van meg, és túl erősen kötődöm az internethez. Tehát valamilyen szinten kellene építenem a magánéletemet. Mivel fizikai kapcsolataim nincsenek, tehát emberi lények, ezért természetesen az interneten próbáltam ezeknek a úgymond letükröződését megtalálni, és meg is találtam mondjuk az IRC-n, nagyon sok emberrel találkozok és beszélgetek, és de rettentő sok ismerősöm, barátom van, és ez egy ideig ki is elégített, mondjuk egy fél évig, de aztán rájöttem, hogy ez nem, szóval ez nem igazi kapcsolat, ezek nem ugyanazok, mint hogyha valakivel elmegyek egy kávézóba. Tehát tényleg szerintem erősen addiktív dolog az internet, nagyon könnyen valami szinten pszichai függőséget okozhat, hogyha az ember túl sok időt tölt vele, és egyre nehezebben tud elszakadni, és a mai fiatalok nagyon hajlamosak erre. Uh-huh. Tehát én azon fajta vagyok, aki ugyanúgy beleestem ebbe, de meglátom azt, hogy benne vagyok, és próbálok kikecmeregni belőle, de a legtöbb ember ezt el sem ismeri, hanem azt mondja, hogy áh. Látsz valami olyan külső dolgot, amit megváltozhat? Ugye ez az életem? Ez csak ilyen valami, amit egyik napról a másikra teljesen más leszel. Mi lesz az? Tehát mi az, amit ezt várod? A következő barátnőm. A Modem Idők hallgatói Jinxet, a Pararádió főszerkesztőjét hallhatták. A telefonszámunk 214-68-56. Ezen a számon várjuk a hozzászólásaikat, mondják el a véleményüket. Fél 11 múlt 3 perccel itt a Petőfi és a Pararádió közös műsora. Nagy hatással volt a hölgy hallgatókra a Jinx-el készült interjú. Valószínűleg őket is annyira megindította, mint minket. Csörgött rögtön az adás után, a riport után a telefon, és megkérdezte egy hölgy, hogy mi a Niki, az a beteneve, milyen néven fut az interneten. Jinx. Mondtam neki, egyébként blondinóként lehet őt keresni. És a hashmark parán lehet őt a legtöbbször felfedezni. Még nem közel ide a stúdióból felém egy nagy késsel, úgyhogy valószínűleg nem sértődött meg ettől az információtól. Viszont várjuk továbbra is a megfejtéseket a játékunkra, ami, hogy is hangzott, Jancsi? Ami egy parajáték, és a lényeg az, hogy meg kell mondani, hogy a játékházban melyik játék leírása a következő. Egymástól karnyújtási távolságban áll mindenki, kivéve egy társukat, aki kimegy a szobából. A bemaradók megbeszélik, hogy melyik kettőjük között legyen egy képzeletbeli kapu. A kiküldött társuk beáll a kör közepébe és megpróbálja kitalálni, hogy hol van ez a kapu. Szinte hihetetlen, de ez a közös koncentráció az esetek túlnyomó többségében rávezeti a kitalálót a kapu helyére, megérzi, hogy hol van. Tehát a kérdés az, hogy a www.jatekhasz.skic.hu címen, az internetjátékház címén, hol van ez a játék, mi ennek a játéknak a címe? Ennek a játéknak a nevét választják, ezt mondják meg. 214-68-56 a telefonszámunk. Mit lehet nyerni, ezt nem mondtuk még. Egy egész éves belépőt a Kecskeméti Szóra Katinusz Játékmúzeum, egy családi belépőt. Aki viszont szeretné hallgatni tovább a műsorunkat, ahelyett, hogy keresni a játékunk megfejtését, az viszont továbbra is játékokról hallhat, hiszen készült nemrégiben egy érdekes felmérés. Dragon Igen, Bird. Hát Jinx is azt nyilatkozta az előbbi interjúban, hogy ő is szokott kvékezni, ez sokakkal előfordul, hogy ilyen csihi-puhi-bim-bum-csicsat játékot játszanak, ezzel persze nem bántani akarom őket, sőt, ez nagyon kellemes dolog. De hát ez szülőket, idősebbeket, olyanokat, akik a számítógéphez nem annyira értenek, ez zavarta, hogy gyermekük ott ül a monitor előtt, és hát vagy sikolyok és hörgések törnek elő a hangszorokból. Azt azért indokod meg, miért mondtad, hogy kellemes dolog? Azért, mert nem én játszom. Én nem vagyok a hív ennek a játéknak, de jó nézni a többieket, izzadnak, az adrenalin szint felszáll a fejükbe, és teljesen kiadnak magukból minden. Szó szerint felszáll az adrenalin szint, ugye? Igen, szó szerint. Épp ezért, mivel sokan izgultak emiatt a dolog miatt, hogy ennek milyen hatása lehet a gyerekekre, készült egy felmérés Magyarországon, az Országos Kriminológia és Kriminalisztikai Intézetben, és hát miután meghallottuk ezt a hírt, elmentem és felkerestem Kó Józsefet, hogy mondja el, hogy hogyan is indult ez a dolog, és miként készült el a felmérés. Hát eljutottak hozzánk mindenféle információk a kétségbe esett szülőktől, hogy a gyerekeik játszanak ilyen nagyon furcsa, meg érdekes, vagy nagyon vérengző és kiabálós hangos játékokat a számítógéppel, és megkérdezték, hogy mi a teendő. Döntöttünk, hogy legjobb lesz az, hogyha személyesen győződünk meg a dologról, és azért kitaláltunk egy kutatási metodikát, hogy különböző társadalmi körbe tartozó 10-12 éves gyerekeket, többnyire fiúkat szedtünk össze, és velük ellenőrzött kísérletileg tisztázott körülmények között egy kb. 30-35 percig játszottunk egy Doom nevezetű játékot. A játék meglehetősen agresszív, időnként egészen közelről brutális látványban van része a játszónak. Nagyjából ezt mindenki ismerte, és ez volt az egyik érdekes tanulsága a kísérletnek, hogy bármilyen társadalmi körbe megyünk, mindenki ebben a korosztályban ismerte ezt a játékot. Mennyire azonosultak a gyerekek a valóság és a játék közötti különbséggel? Azt minden esetre megállapíthatjuk, hogy a mi kísérletünkben jelentek meg nagyon agresszív tartalmak a gyerekek képzeletében a játék után, amelyek közvetlenül összefüggenek a játékkal. Most nem hiszem, hogy ettől ők ki fognak menni lövöldözni, nem tudom, hogy mi fog történni, de az biztos, hogy az ő fantáziájukban, a képzeletükben megjelennek olyan szörnyek, olyan események, olyan dolgok, amik a játékkal függenek össze. A probléma abból származik, hogy mi történik ezekkel a tartalmakkal, hogy levezetődnek, vagy tényleg megjelennek máshol, más, esetleg más formában. Mi a különbség egy jó kis Doom Party és a gyermekkorunkban, te is mondtad a riport előtt, hogy játszottál Partizánosdit és egyéb ilyen piff-puff lelőlek meg haszjátékokat. Van-e ezek között mérhető különbség agresszivitási szintben? Egy alapvető különbség mindenképpen van a kettő között, hogy amikor mi gyerekkorunkban háborúsdít, partizánosdít, egyebeket játszottunk, személyesen ott voltunk. Viszont egyedül játszik a gyerek a számítógéppel, tehát hiányzik a személyes közeg. Semmiképpen nincs meg az a hangulata a dolognak, hogy összegyűl egy társaság, egy csapat, és akkor neki áll játszani. Viszont a gép esetében mindezeket készen kapja, és ezek nem az ő fantáziájának a szüleményei. És azt hiszem, hogy ez nem tesz igazán jót a képzeletének, a gondolkodásmódjának, hiszen minden klisé, minden forma, minden szituáció készen születik, és nem kell igazából aktívan közelműködnie ebben. Még tehát, hogyha valaki igazán a lelkén vagy a szívén viseli a gyermekének a fejlődését és a sorsát, akkor nem nagyon hagyja, hogy napi 4-5 órán keresztül ilyen vagy ehhez hasonló játékokat játszon a számítógéppel. Oda kell figyelni arra, hogy mit csinálnak, ha ez kényelmetlen is és nehéz is a szülők számára, és bizony olyan programokat kell a gyerek kezébe adni, amik talán hasznosabbak. Le lehet őket kötni más dologgal is. Ezek szerint tehát a végkövetkeztetés az, hogy ebből a felmérésből legalábbis, hogy rossz hatása van a gyerekekre a számítógépes játékoknak. Hát én ezt személyesen ugyan nem tapasztaltam, én egyetlen egy tapasztalatot tudok, a billentyűzetre borzasztó rossz hatással van. Tehát a Space és a Cursor billentyűk azok már megszokták sínlenni ezt a játékot. Na jó, de pszichailag tényleg. Hát azt mondta az úr is, hogy megjelenik a fantáziájukban később is az öldöklés. Így van olyannyira, hogy pont valamelyik nap utaztam a metrón a Moszkva tér és a Déli pályaudvar között, ahol egy kölyökpartit vitatott meg két fiatalember baseball sapkában, és óvatosan odébb ültek az idős hölgyek, mert hát olyan szavak hangzottak el, hogy berontottam, kibeleztem, lelőttem, felrobbantottam. Egész úgy tűnt, mintha tényleg valójában ebben a dologban benne élnének, és hát a metró utazó közönsége ezt úgy fogta fel, mintha egy élő akciófilmben vett volna részt. Én ilyen itt áll mellettünk, aki nagy Quake mester hírében áll, úgyhogy gyorsan rá is cáfolhat ezekre a mondatokra, hogy... Hát nem tudom, hogy az előbb elhangzott, hogy mintha tényleg benne lennék, hát itt nem tudom, szerintem ezt nem kell különbözni, ez ott van. Tehát ez a Quake, ez egy sport. Manapság kint Amerikában ebből versenyeket rendeznek, felállítatni. Nem tudom, hogy melyen meghívásos teniszbajnokságok. hát nyilván nem nagy tömegben játszák, mint mondjuk a futballt, ezért egy kicsit ilyen szűkebb ez a kör, de interneten lehet játszani, és mérkőznek meg klánok, tehát csapatok vannak, most éppen zajlik a Magyar Clan Wars, tehát csapatbajnokság, van rendes magyar válogatott, aki játszik a külföldiekkel, szerencsére nagyon nyerünk. És te mondd Élén, amikor te játszol ilyet, akkor úgy érzed magadban, hogy növekszik benned az agresszió? Egyáltalán nem. Szóval ezt hagyd mondjam, mert épp az van, hogy ideges vagyok, van, hogy azért leülök játszani, hogy az így tök levezet. Én nem gondolom, hogy ez több agressziót kelt, mint amikor az ember nézi a moziban, amikor szól a zene, meg minden. Más, ott a moziban ülve visszafogott az ember, nem tudok rálőni a főszereplőre, hogyha nem tetszik nekem a képe, vagy túl nagy gépfegyver van nála, én úgy gondolom. Viszont itt a végben pont ez a lényeg. Ez olyan, mint a... Ez szerintem egyszerűbb így elintézni a dolgokat, tehát mint az utcán azt mondani, hogy gyere ki a hóra, itt ugyanaz, gyere a, nem tudom, mondok egy szerver címet, gyere, aztán lelőlek, és akkor megbeszéltek. Egyébként annyit tegyünk hozzá, hogy a felmérés, ahogy az riportban elhangzott 10-12 éves nagyobb részt fiúkkal történt, és pont erre is volt kihegyezve, tehát nem azzal foglalkozott, hogy aki már a felnőtt kor küszöbén áll, hogyan reagál erre a történetre, hiszen a pszichológusok szerint is sokkal érzékenyebb a 10-12 éves korosztály, és pont emiatt aggódtak jobban a szülők. Meg én úgy tudom, hogy a felmérés nem terjed ki arra, hogy ez az agresszió, ez az adrenalin szint emelkedés mennyire hosszú távú. Tehát, hogy ezt nem tudták megállapítani, hogy valóban a játék után megugrott, de hogy két hét múlva is ez az agresszió szint ugyanolyan magasan állt, ezt azért nem lehet. Igen, hiszen azt el kell mondanunk a technikai kivitelezésről, hogy egy szerver és egy hálózattal felépített számítástechnikai teremben zajlott ez a dolog, ahol körülbelül 35 percig játszottak, és ezután készített előtte is, és utána is készítettek egy nem tudom milyen nevű tesztet, és épp ezért nem tudták a hosszú távú adatokat lemérni, csak a rövid távú adatokat. Meg hát a kérdés azt gondolom itt is ugyanaz, mint a Tamagocsinál, hogy aki használja, az tényleg külön tudja választani, hogy tudja-e, hogy ez nem valóság, illetve hogy mennyire engedi bele a hétköznapjaiba ezeket, és mennyire hiszi azt, hogy ez most valóban egy öldöklés. Hát én csak azt remélem, hogy nem fogunk úgy járni, hogy az egyik ilyen ifjú gyermek, aki kikvékezte, kidúmozta magát, felkapja apuka pisztolyát, és utána majd az utcán is leszámol mindenkivel. Azért ennyi ítélőképesség még van ezekben a fiatalokban, én úgy hiszem. Nem tudom megállni, hogy Csányi Jánost is megszólítsam. Az internetjátékházban ugye nem véletlen, hogy nincsenek számítógépes játékok. Ilyenek, mint a Quake például. Ilyenek nincsenek, néhány olyan számom, vagy szerintem jónak tartott játék, mint táblás játékok vannak, számítógépen játszhatóak is. De nem akartuk semmiféleképpen ezeket a számítógépes lövöldöző játékokat miért? Belevenni. Azért, mert úgy gondolom, hogy a fiataloknál a játék szerepe az, hogy felkészüljenek a felnőtt életre, azokra a szerepekre, amiket a felnőtt életben el kell játszani. És egy ilyen Quake vagy Doom típusú játék azt hiszem semmire nem nevel, tehát ez egy ilyen felesleges időtöltés az én nézőpontom szerint. Élén? Hát nem tudom, én úgy gondolom, hogy ha mondjuk véletlenül egyszer előfordul az eset, hogy tényleg valaki felkapná az apuka rakétavetőt, és ott a erkéről lövöldözne le az oktogonnál, akkor úgy gondolom, hogy ebből baromi nagy botrány lenne, és akkor valószínűleg ugye, a következő egy évben nem nagyon lennének ilyen játékok, meg minden. Meg tragédia, nem csak botrány. Na most, de hát ez nagyon rossz, tehát akkor most az egész kövég, nem tudom, társadalom ez így leépülne, én gondolom, vagy lehet, hogy persze ezért virágozna föl. Kövég társadalom, fú! Hát itt ilyenek vannak persze. És akkor csak az a gond, hogy soha nem jutanak senki eszébe, hogy hányan nem lesznek azért tömeggyilkosok, mert mondjuk ezen vezetik le az agressziókat, illetve hogy azon, hogy nézi mindenki a mozit, attól hányan lesznek. Tehát ez soha nem összehasonlít alap, ebből csak egy botrány lesz is kész. Egyébként Élén véleményével totálisan egyetértek ebből a szempontból, és ezért lenne jó az, hogyha a számítástechnika és az internet minél nagyobb körben terjedne Budapest olyan kerületeiben is, ahol ugye az utcán élik ki a kedves kollégák ezeket az irányú agresszióikat. Én ha véletlenül valaki hallgatja ezt a műsort, és a közelében élnek ilyen népek, inkább hívja meg őket egy Quake partira, mint egy jó késelésre. Én pedig mondok egy telefonszámot, 214-68-56, ezen a számon mondhatják el a véleményüket, és továbbra is a Petőfi, valamint a Pararádió közös műsorát hallják. Taschenrechner in der Hand. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Közben visszajöttem ide a Pararádió stúdiójába, ahol Jinx a főszerkesztő itt van az IRC csatornán, és a különböző véleményeket gyűjt itt. Valaki nekem is üzent, ugye? Igen, Dilit itt csókoltatja a szerkesztő bácsit. Aztán mi volt még, amit hozzászóltak a műsorhoz? Hát, hogy érdekes ez, hogy így most a kettő együtt megy, és most nem értették, hogy most a Pararádiósok mentek át a Petőfi Rádióba, vagy a Petőfi Rádiósok jöttek ide, vagy közösen, vagy hogy ment ez. Na és mi történt? Hát felvilágosítottam őket. Szóval itt most egy közös műsor van, a Petőfi, illetve a Pararádió együtt szól, az interneten is, illetve a Petőfi Rádióban. És azért jöttem ide be ismét a stúdióba, hiszen belehallgatunk a Pararádió egy régebbi műsorába. Ez mi lesz, Jinx? Ez a Parajam nevű műsor, szinte minden műsorunknak az előtagja az a para, és a szó összetétel. Ez most egy szegedi rádióadónak az egyik műsor, a Fresh Jam, ide digitalizálva. Közben. De itt valaki írja, hogy hi Petőfi banda. Szóval az IRC-ről üdvözlik a Petőfi Rádió hallgatói sokan. Ez egy Jóda 007 nevű ügynök. Szóval ez a műsor, ez a bizonyos Parajam, ez egy tánczenei műsor. Havonta jelentkezik, ez egy mostani megállapodás műsorvezető, vagy havonta egyszer készíti el általában 2 órás műsorát, és a legfrissebb tánczenék mennek le benne, illetve a tánczenével kapcsolatos hírek, tehát mindenféle klubokról, rendezvényekről, lemezkiadó társaságokról, amelyet egyébként a www.c3.hu/para címmel lehet meghallgatni. Hallgassunk bele akkor ebbe a kis műsorrészbe. Virtuális hajnalt kívánok mindenkinek itt a Best of Fresh Jam-ben, a Pararádió adásában. Kérem szépen, utoljára jelentkezik idén 1997-ben a Best of Fresh Jam ezen a HTTP címen. Hiszen az éget ért ez az év is, és egy rövid visszatekintéssel, illetve már 1998-as a leendő nagy pár felvételével tudtam megemlékezni, illetve felkészülni az elmúlt, illetve a jövendő esztendőre. A háttérben pedig még Byron Stingley erőködik You Make Me Feel, az egykori nagy sláger Baby Blue Mix-e most a Manifestón. Megint csak valaki visszatért, ez a valaki pedig nem is más, mint azok a valak, akik a Wham együttesre alkották annak idején, hiszen Everything She Wants című felvételük 1997-es Top Terry Mix-e az Epic Jó Voltából megint itt van velünk. Szóval ez volt a Pararádió műsora, egy régebbi műsorban hallgattunk bele, és hát sajnos nagyon kevés megfejtés jött eddig a feladott rejtvényünkre, de nem baj, ugye Csányi János? Mert hogy aki most lesz csak ideje megnézni a játékházban a helyét ennek a játéknak. Igen, azért valljuk meg, hogy elég sok dolog van az internetjátékházban, tehát nem biztos, hogy pár perc alatt. Több mint 800 oldalnyi játékos információ van benne, olyan 700 HTML oldal, tehát internetes oldalon. Úgyhogy aki csak később tudja megfejteni, az küldje el a megfejtését a játékház levelezési címére, a jatekhaz@skitz.hu címre. És akkor most következzen a CD-s Oké Bódi Zoltántól, vagyis CD-ROM hírek következnek. Az angol informatikai műszaki nyelvnek a szavaival azt hiszem mindannyian egyre többet találkozunk a köznyelvben is, és egy óriási nagy feladat a magyarítás, ezeknek a kifejezéseknek a magyarítása. Ez egy ilyen példát, Zoli. hát nem tudom, printer és nyomtató, szerver, kiszolgáló. Vagy például, amit így sokat használunk, hogy brózer és böngésző. Böngésző, igen, sokan találkoztunk már ezzel. Most jelent meg nemrégen az angol-magyar informatikai szótár, amelynek kérdés, hogy feladata-e a magyarítás, és hogy vállalkoznak-e erre. Fölvállaltunk valamit, és elég bátrak voltunk ahhoz, hogy ezt megtettük. Vas Zoltán, Scriptum. Egyrésztről itt vannak bizonyos szokások, amely a magyarított, tehát a nagy cégek által magyarított szoftverek terminológiái, nem minden jelentését lelkesedünk túlságosan, de azért igyekeztünk az ott jobban elfogadott terminológiákat használni, esetleg adunk rá más alternatívát is. Az új területek, mint az internet, stb., ott sokszor mi magunk dugtuk össze a fejünket, és kiválasztottuk a számunkra legszimpatikusabb dolgot. A magunk, ez nem csak számítástechnikai szakembereket jelent, hanem azért nyelvész is részt vett a dologban, aki professzionális szinten foglalkozik ezzel, illetve fordítással. Tehát próbáltunk viszonylag jó kifejezéseket találni, de nem azt mondjuk, hogy ebben a szótárban lévők a legjobbak pillanatnyilag. Nem hiszük, hogy mi leszünk a pápái annak, hogy a magyar terminológiákat megtaláljuk, tekintettel arra, hogy 50 ezer kifejezés van rajta, tehát elég szép számú. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan kifejezések, amelyek vitathatók. Viszont fölvállaljuk annak a fórumát, hogy folyamatosan föl fognak majd az internetre kerülni, illetve hát a felhasználók hozzászólhatnak. Nem arról van szó, hogy a felhasználó tetszőlegesen átírja, hiszen csak hozzászólhat, érdem szerint elfogadva esetleg hozzászólásokat, vagy magunk munkája következtében folyamatosan fejlődik a szótár. Az igényes profiknak szól egy gyönyörű, szép kiadásos kiállítású CD-ROM a Terra alapítvány kiadásában, Hazánk növényvilága címmel, ez is nemrég jelent meg. Ismerős a Terra, már egyszer beszéltünk a modem időkben, csak akkor más volt még. Igen, igen, akkor még fejlesztés alatt volt ez az óriási anyag. Ez fölfoglalja és föl összegyűjti Magyarországon élő összes növényt a fűszáltól kezdve a legnagyobb fenyőfáig. Csodálatos. Biológia órán nagyon jó. Bizony, van külön oktatóprogram is rajta, gyönyörű szép képek vannak, nagyon igényes kivitelben, bármekkora nagyságra lehet nagyítani a számítógép segítsége, amennyire a számítógép képernyőjének a monitora és a színfelbontása engedi. Szóval tényleg gyönyörű és csodálatos a CD-ROM. Egy pici kritikai megjegyzés hozzá, hogy van egy indító felület, ami egyáltalán nem illik bele ebbe az arculatba, mert ilyen szép kis rajzfilmes buta figurák vannak rajta, nem tudom, hogy került ez rá, viszont egyébként tényleg gyönyörű szép képek vannak rajta. Már szintén korábban beszámoltunk a Micsoda, Magyar Irodalom Csodái című CD-ROM sorozatról. Minek a rövidítés, hogy Micsoda? Így van. És ennek a lényege, hogy régi diafilmeket újítanak fel és digitalizálnak CD-ROM-on, és ezt az irodalom oktatásban, az általános iskolákban nagyon jól fel lehet használni. A legújabb darabja most ennek a tényleg gigantikus méretű sorozatnak a Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című regényének a feldolgozása, ami azért érdekes, mert igazán interaktív, hiszen be lehet avatkozni a történetbe, és lehet úgy alakítani az utolsó csatát a Nagy Grundon, hogy a vörös inkesek nyerjenek. Szerintem nem túlzottan jó hír, viszont mindenképpen hír az is, amiről biztos sokan értesültek, hogy az APEC-nek küldendő adóbevallásokat természetesen most már el lehet érni CD-ROM-on is, sőt az internetről is le lehet tölteni, hogy milyen csúnya visszaélések és milyen csúnya történetek vannak ennek a hátterében, azt szerintem már nagyon sokan megtudták a különböző médiumokból, úgyhogy haladjunk is tovább. Végül pedig egy olyan CD-ROM-ról számolnék be, ami igazából a könyvtárban, a hagyományos információs csatornákban működők számára lehet nagy öröm, ugyanis megjelent egy komoly szakembernek a Média a könyvtárban című könyve, aminek a mellékleteként megjelent egy szép CD-ROM, ami tulajdonképpen egy hipertextes tankönyv, szép magyar könyvtárak bemutatása, írás történetéről való képek és történetek találhatók rajta, papír története, szóval tényleg olyanok számára szól, akik a multimédia mellett a papír médiához is alkalmazkodnak, és ezt is szeretik. És ha már könyvet említettél, akkor hadd mondjam el, hogy megjelent nemrégiben az Aula kiadó gondozásában az Információ Management című kötet is. Erről majd a következő műsorban számolunk be részletesebben. Így van. Hát akkor ezek után következzen a szokásos Infomán hírcsokor, Lengyel Roland. A legfrissebb hír, hogy a Compaq Computer, az Intel és a Microsoft közös megegyezés kötött a legnagyobb amerikai telefontársaságokkal a hagyományos telefonvonalakon zajló internet elérhetőség sebességének minőségi javításáról. Ez azért fontos és érdekes, mert sokan igen lassan érik el csak azt a szervert, amelyen leveleik vannak. A New York Times meg nem erősített értesülései szerint a hivatalos bejelentést jövő héten teszik meg a cégek egy washingtoni konferencián. Itthon pedig, biztos ezt már sokan olvasták, a Matáv azt tervezi, hogy az internethez azzal hozza meg a szörfölők kedvét, hogy este 10-től reggel 5-ig a hívásokért nem számlálsz ki többet 100 forint plusz áfánál, egy hívásra értendő ez a dolog. Tehát aki este 10-től reggel 5-ig folyamatosan rajta ül, az is csak ennyit fizet. Azt én teszem hozzá, sajnos a gépek igen gyakran lefagynak, vagy valaki ráül éppen a jelszavunkra, akkor próbálkozhatunk órákon keresztül, és végén, sokszor 100 forint lesz belőle. Végén drágább lesz a leves, mint a hús, ki tudja, ki jár jól. A Brit Exide bejelentette, hogy az angliai iskola internetprogram keretében ingyenes örökre szóló e-mail hozzáférést ad az ország minden diákjának. Így az év végére mind a 10 millió angol diáknak elkészítik a webalapú postafiókját. A magyar Sulinethez hasonló program keretében, amelynek vezetője maga a brit miniszterelnök, 5 éven belül mind a 32 ezer brit iskolát behálózzák majd. És a végén egy honlapajánlat. A cigarettamentes gyerekekért, majd elmondom a végén az internet címet, elnevezésű amerikai kampány webes kiadványt készített, amelyen a dohányzás által okozott betegségek és rendellenességek fényképeinek bemutatásával igyekeznek nyomatékot adni a figyelmeztető szavaknak. Nem tudom, hogy ez a legcélra vezetőbb módszer. A weblap szerkesztői viszont azt remélik, hogy a szülők is elolvassák azt az oldalt, amelyet a gyerekeiknek megmutatják. Köszönöm szépen, és miután már csak 3 perc van a műsorunkból, ezért vendéglátóinkhoz fordulok ismét, Jinxhez és Alienhez. Szerintem arról beszéltek, miközben itt kibogozom magam a kábelekből, hogy milyen műsorokra lehet számítani a Pararádióban a közeljövőben. Hát jó kérdés volt. Jó kérdés volt. Hát először is van ugye ez a Paracusis, amit mondtam, az egy ilyen industrializáim. Mondd még egyszer? Paracusis. Halláskárosodás jelent latinul. Akkor van a Paradiátor, a meleg műsor. Van a Nyitni Kvék, az a magyar kvék rádió műsor. Illetve van az újonnan beindult Paradance című műsorunk, amelyikben a magyar tánczenei élettel foglalkozunk, DJ-kkel, zenészekkel, illetve újra fog életni remélhetőleg rövid időn belül a Parasport nevű rovatunk, ahol extrém sportok magyar művelőivel beszélgetünk. Mikor és hogyan lehet benneteket elérni? Hát állandóan. Az interneten www.c3.hu/para. Parán lehet minket megtalálni. Egyébként az élőadás az szerdánként van, mit tudom, mondjuk 5 órától 9-10-ig. Ez ilyen hozzávetőleges, hogy nagyjából 5-től? Igen. Hát régen 4-től volt, most meg már 5-től van hivatalosan. Az adás fixen 5 órától kezdődik, az a kérdés, hogy épp meddig tartjuk ki. Tehát, hogyha valami sok jó anyag van, akkor nem játszunk azzal, hogy most x-óra van, hanem akkor nyomjuk tovább. És hogyha valaki lemaradt az élő adásról, akkor vissza is keresheti a régebbi műsorokat, mint ahogy a Modem Idők műsorait is vissza lehet keresni az interneten. Egészen a rádió kezdetén június 4-ig megvan az archívumban minden. Na, egy címet mondjatok még. www.c3.hu/para. Köszönöm szépen a vendéglátást nektek. Mi azt hiszem, hogy elmondhatom a ti nevetekben is a Modem Idők csapata nevében, hogy mi jól éreztük magunkat itt a Pararádióban. Jöttök majd is a Petőfi Rádióba? Szerintem igen. Köszönöm szépen a vendéglátást, és köszönöm a munkatársaimnak is az együttműködést itt a műsorban. Bankó Évának, Kis Gábornak, Kovács Istvánnak és Kuti Sándornak, valamint Csányi Jánosnak, Dragon Györgynek, Lengyel Rolandnak és Bódi Zoltánnak. Búcsúzik a Modem Idők műsorvezetője Szilágyi Árpád, viszont hallásra. más sáv.